هغه شاري چریکي هغه پکې ټریننګ هم پکې وکړ، نه یوازې د مکمل شاري چریکي درسونه لوستلي. بغنونه ښکته کېدل اوس یې بغنه راوښو چې ښکته شو چې پاتې ودږي ممزي باندې غره نه پوهېدل. یو لوی ګران غر راته وښو، یو سیم نه دی تېز نه پوهېده کېد دی نه پهه درې ته پورې وزم کلک کېده مینځ دي پاس نور کور کا برابر ته به د هغې نه ځان تېر شم. دي څه چې وی څومره وایي تعداد هم هلته بیخي دقیقه پراته مې زمان دي په کار پاس سي تخمیني سړی تخمین کولی شي څومره کسانپزهوېږه څومره تنظیمونه خو یې څوک نه وو درسره خود مورس منصور مجدی چی دغه خوسته ور باندې راځي. ا زه اسلامي حکمتيار هغه په کښته دی ویل ته هغه مخ سابقه وو په لاندې فارګومان نو هغه یس راسو سن شګان څو کسان دي د افغانستان شګان دي هغه د محسنی حرکت د مجاهدینو تعداد څونه به تخمینا هغه پیسې معلومات نه لرم. وایي چې داسې عمومي هغې باندې صورت باندې هلته هغه څنګه وو پیسه باندې اوضاع څنګه وه او د ایرانیانو پیشامد ستاسو څنګه وو؟ د ایرانیانو پیشامد ډېر ښه برابر موزون او بې خصوصا د افغانانو ډېرې ښه رویه کوي. په دې هغې کې ټرینینګونو کې یوازې نظامي موضوعات تاسو ته درس درکوو که نه دا کوشش هم کوو چې دا خپل اسلامي انقلاب د صدور په حصه کې چې کوم پالیسي هغه لري چې تاسو باندې دا کوشش کوو چې خپل سیاسي نظریات د باندې قبول کړي. دا که هغوی لري او که نه لري دا زمونږ خپله شخصي عقیده یي د مونږ د افغانستان جهاد شروع کړی د عقیدې په خاطر هم شروع کړی او اسلامي انقلاب په ټوله دنیا کې پیاده کوو. دا نه یوازې د خمینی په رهبرۍ باندې د بل چا په رهبرۍ باندې پوه شو په ټوله دنیا کې اسلامي انقلاب مونږ پیاده کوو دا مسله او دې لپاره مو راپورته شوي او ټوپک هم په غاړه کړی دی. دا صبر کوه نه نه د هغه په تحریک باندې بل په تحریک د هغوی خپل تحریک دی د اهل تشیع د هغې خپل تحریک دی د اهل تشیع د هغې لږې خوري که ډېرې خوري د هغې خپل کار دی او مونږ نه دی د دې لپاره ټوپک په غاړه کړی دی. یعنی مطلب د دې دا چې تاسو ته خو دا نه ویلې چې پردن تاسو د دې انقلاب یعنې د هغې انقلاب کوم دغه چې دی په تاسو باندې هغه منله مثال د هغې انقلاب کوم نظریات چې دي که نه سیاسی نظریات دي لکه پردن سیاسي نظریات زمونږ او ستاسو د پارټیو سره بیل دي. حکمتیار صاحب خپل نظریات لري، مثال خالص صاحب خپل نظریات لري، حرکت خپل نظریات لري که نه دغسې خمیني نظریات هم بیل دي فرضاً هغوی پروګرام داسې دی چې خپل سیاسي نظریات په تاسو باندې وی مني په دې خلکو به څو کسانو دا منل خلکو منل دا نظریات مشکله ده وایي په څه رقم باندې د باندې دا خپل نظریات ویل یعنې فرضاً وایي لکه هغه چې همیشه وایي چې مثلا امریکا اول دشمن دی وروست دویم دا حقیقت دی دا څه دروغ نه ده حقیقت دی اوس خو هغه ته چې اول دشمن وایو هغه د هغه دوه قوت نه ځای پیدا شوي دي د امریکانو د وروست په دنیا کې دا کې بالکل حقیقت دی صاحب دا شک په دې کې نشته مثلا دا خو واضح ده چې هم د اسلام په ګټه ښکار نه کوي خو اوس بیا مثلا هغه څوک چې هغه یو ته اول دشمن وایي زموږ استاذ په څنګ کې ولاړ دی کومک راکوي نو اوس خو ته موږ دشمن نه شو ویلی که خبره کوو ته خپل به سلای اخلو سلای اخلو پیسې اخلو کومک یې اخلو هر شی اخلو او اول دشمن مګر اول دشمن خو زموږ استاد نشته چې ملک راځي نه هغه په هغه دنیا په هغه سر کې راځي نه استاد مخکې ماته خبرې کړې وې چې پیا کړې وې کنه مو ډېرې ښې خبرې کړې وې سره زه مخکې زه ماته شې ویلې کنه مو ډېرې ښې نظریې ته ور کړې وې متاسفانه چې خبره داسې ده چې یو غفي غوندې خبره کنه زه دې غوسه کې دې ښه معلومات لرم دې ښه بهزه خانه کړم خپل شخصي نظر باندې ایرانیان آینده د افغانستان دپاره څه غواړي چې څه هغه وکړي د هغو د تاثیر لاندې نه بلکم داسې آینده د افغانستان دپاره ووایه که نه افغانان ځان ته لري یو تاریخ دا په جهان کې که ته مطالعه کړې د هېڅ چا د تاثیر لاندې نه دي راغلي دي او نه به راشي خو نه د ایرانیان د تاثیر لاندې را ځي نه د عربو تاثیر لاندې را ځي دا یو مستقل ځاله یو هیواد غواړي یو اسلامي حیوات په خپلو پښو باندې ولاړ وي نه د امریکا په دې کې تاثیرات وي نه پکې د ایران وي نه پکې د پاکستان وي نه پکې د نورو ممالکو فقط د ټولو دنیا سره چې کوم کفري مالک دی د مسلمانانو سره د اسلامي ورورګرۍ په اساس باندې خپله زندگی سر ته رسول غواړي او د نور ګاونډي ممالک چې کوم دي هغوی سم چې د دوی په اندرني معاملو کې ګوتې نه وي افغانان به د هغوی څخه روي دري ګوره پوه شو دغسې نظر یې نلی هم لري بیا هر یو دولت ځان ته فکر کوي چې مثلا دغه 15-16,000 نفر شته مخکې ویلي چې په کوم کې مدرسه کې درس کوي مثلا شیعه ملایان تربیه کوي او نور مثلا کوشش کوي چې هغه وکړي په پیسه باندې خپل نفوذ په افغانانو باندې قایم کړي د شیعګانو د افغانستان د شیعګانو د سنیانو په منځ کې باید داخلي جنګ یا مثلا بطل احتمالي نه وي داسې کومه راشه لري مثلا دا خطر شته چې هغه یې خپل منځ کې سره وکړي شګان د افغانستان خو دا مسله ډېره زیاته ژوره مسله ده حتما یو د مسله خو راځي په منځ کښې ځکه د هغوی چې کوم عقیدې په خاطر کار کوي هغه عقیده په افغانانو نه مني او هغوی به دې لپاره خپرولو لپاره په پروګرامونه سندې مشکله ښه فکر کوي چې ایران یو خطرناک ملک د افغانستان دپاره کېدای شي زه ګمان نه کوم چې ایران د افغانانو دپاره خطرناک شي پوه شوې یعنې زه چې فکر کوم پیلن دپاره ډېر خطرناک چې دې امریکا د روس دی خبره پوه شي د هغې اثرات دا ډېر خطرناک زه بولم نه ایران نه نور اسلامي نه پاکستان مثال کې نور نور ممالک په اوشاته ګاونډي دا ډېر خطرناک زه نه بولم امریکایان ستا په نظر باندې د څه هغې خطره خطرناک یعنې څه کولی شي آینده د افغانستان دا وای د مجاهدینو په داخلي اتحاد کې په دې مسلو کې ګوتې وهل دي دا وای کار دی د پاکستان د لارې ترسټیزون فیک باندې دې خپل ترتیب تاسو معلوم دی که نه ته خپل معلومات پېښه لرې یا سرنوشت ختم شي د هغې دولت کښې چې انقلاب راشي چې خپل سرنوشت د هغوی ختم شو خود په خود باندې نور مالې په هغې کې مداخله کوي منصور له بل چا له غیر د شیعه ګروپونو نه سني دو گروپونو د مجاهدینو له ایران سلا ورکړلې ده که نه که چیرې امریکایان او پاکستان یا نور ممالک په مجاهدینو باندې په ګروپونه فشار راوړي ډېر غالب احتمال شته دی چې دوی د ایران د حکومت تماس ونیسي او مطلب لکه د پخوا په شان خپل اړیکې ورسره برابر کړي او افغانستان انقلاب جاري وساتي تر هغې وخته پورې چې اسلامي انقلاب پېرو شوی نه وي خلای نورو سني ګروپونو له غیر سابقه ورکړل ده مسعود ته ورکوي پنجشیر مسعود ته ورکوي او دا حکمتیار نه دا هغې څه څه کم وخت کېږي چې مناسبات ورڅه خراب شوي مجاهدینو ټرین نه ورکوي او نور ټول تندې دغه ته ورکوي ده جبهې پسې کوم معلومات نه لرم خالص ثبات ته دغه شته د وایي د آیتالله خمیني په حساب کښې د څه نظر دی آیتالله خمیني آیت الله خمینی یو سړی د خپل انقلاب په سر کې ولاړ دی اهل تشیع د هغې دپاره انقلاب پیروز کړی دی او لګیا دی او کوشش کوي او وایي دا خپلې ریشې دنیا ته خورې کړو لکه څنګه نظرونه چې نور خلک لري داسې سړی دی نه دا معنی ورکوي چې هغه هم لکه د نورو دیکتاتورانو غوندې یو دیکتاتور دی چې غواړي ټوله دنیا ونیسي خبره دې دغه کښې ټوله دیکتاتوري جوړه شوې ده په دنیا کښې وایه دیکتاتوري جوړه شوې ده وایي چې خمیني چې ودویلې چې لکه د نورو دیکتاتورانو غوندې دی هم یو دیکتاتور دی او غواړي چې مثلا خپل انقلاب نورې دنیا ته صادر کړي نو بیا وایي امریکا د په اوله دښمنۍ کښې څنګه ونیوله دا هم بیا عین شی جوړ دی هم غواړي چې مثلا شک پکښې نه شته زموږ پیسه که په پیلن دپاره انقلاب راغلی بیا ټول برابر دي چې هر یو دولت کوشش کړی دی که نه یا مونږ کښې مداخله کړې ده زمونږ لاس یې قطع کړی دی مار کړی دی روسانو چې کوم کوشش کړی دی زمونږ قوت سره ماتې ده ځوانانو د نو د امریکا چې کوم کوشش وشو هغه یې زمونږ لاس قطع کړه سره د همدغسې عربو چې کوم کوشش وکړه زمونږ لاسونه یې سره قطع کړل زمونږ چې ضرورت ته روي اتحاد ته اتفاق ته او همکاري ته سره او دې نه علاحده د افغانستان انقلاب نه کامیابېږي په دې خاطر باندې هغوی بله لار نه موندله دا لوی دکتاتوران چې دي یو بله لار نه موندله فقط دا لار یې موندله چې راولګېږي او زمونږ د افغانانو په منځ کښې مخالفتونه واچوي اعتضاد واچوي او څه ناموسونه به باندې بدنام کړي هغه اصلي هدف د هغوی نه خطا کړي او دوی په خپله په هغې باندې یو حکومت شروع کړي د دوی د بې اتفاقۍ نه استفاده وکړي دا دوی پروګرام دی وایي خو انشاءالله که وایي دوی کامیاب یې نه شي داسې ته ووایه انشاءالله وایي چې دا څه چې د پیډان کښې یاد کړي دي فکر کوي چې یعنې کرامت دي هغې استفادې وړ دي ستا دپاره دلته د څونه استفاده کیږي رسونه نه کیږي ستاسو به ستاسو کومه څنګه زوبه د روسان خو به فرزند ده قوتو باندې به شروع کیږي په وزي او روسان چې وزي کابل حکومت هم دونه زیات ټینګې دی باندې شي د دې ټول وخت لپاره چې مثلا اسلامي حکومت راځي څونه وخت تخمین کوي څونه وخت نور ونیسي چې مثلا روسان هم وزي او کابل حکومت هم د منځه لاړ شي د دې اسلامي حکومت جوړ شي چې په یو کال کې دننه موږ اسلامي انقلاب په افغانستان کې کامیاب شو دې سمرې ته ورسېږي تاسو څو قسم مجاهدین لرئ دلته اوس فعلا دپاره ستاسو څومره مجاهدین دي او د کوم تنظیم سره ارتباط لرئ حزب اسلامي خالص سب سره نو ستاسو مجاهدین په کوم ځای باندې عملیات کوي مونږ په اسمار باندې نو دا څومره ده چې اوازه ده چې اسمار تسلیمي تاسو په دې سره څومره معلومات اوسه پورې لرئ په دې پیسه کې مونږ دا معلومات لرو چې روسان د افغانستان نه خپل مشاورین پرېږدي او مطلب نور وباسي د هغوی قوت کمزوری کیږي نو په دې خاطر باندې دا قومي خلک دی دوی کوشش کوي چې د مجاهدینو سره تقد د خپل سر امن راولي او د دوی د روسانو د حمایه چې دوی کوله هغه قطع کیږي دوی نه نو په دې خاطر باندې هغوی تماس لري کېدای شي چې مجاهدینو سره ملګرتیا وکړي یعنی په دې هکله باندې تاسو ته اوسه پورې څه معلومات هغوی درکړی چې موږ یې تسلیموږي یا راځو څه غالب احتمال چې مکمل معلومات نشته دلته د روسانو پوستې شته؟ نه د روسانو پوستې نشته روسان دلته نشته په لاندې پر تاسو فکر کوئ چې دا روسان چې اوس دا ځینه پرېږدي لکه بریکوټ چې پرېښو د غوربند پرېښو د مارو پولیس والي یا شولیکوټ پرېښو د کنه؟ دا ځینه پرېږدي دا سرحدي ځینه تاسو فکر کوئ چې په دې کې د روسانو څه تاکتیک دی؟ روسان دا تاکتیک دی چې د ملي سولې لپاره یو زمینه برابره کړي چې د افغانان راشي داخل خپل خاورې ته او هلته د هجرت مسله قطع شي او د آینده لپاره دوی د پناهګاه ځای ورک شي او د هغې نه وروسته موږ خپل عملیې ته ادامه ورکړو چې د دوی وچخو خصم یې برابر کړو او دوی باندې دا خپله زور پاسه تحمل یعنی دا مجاهدینو په زور نه دي ایستلي ګوندې د بریکوټ نه یا د دې نورو ولسوالیو نه او د نورو ځایونو نه دا د هغوی قوت ضعیف شوی و خو د هغوی خپله پالیسي د نظر هم داسې دی څنګه نظر دی چې دا خلک راشي بیرته دلته هغوی په دې کې دوه استفادې دي یو دا چې د مهاجرینو سلسله قطع کول دوی په دې باندې مطمئن دي چې زموږ شاته یو لوی قوت ولاړ دی زموږ ډېر نږدې سرحد لرو او کېدای شي په آینده کې هغوی بیا هم زموږ حکومتونه وکړي خو په دې نامه باندې چې انقلاب کړی دولت باندې راشي خلک هوښیارېږي د دې لپاره چې د افغانستان خلکو چې انقلاب کې پویه لاسته راوړي نو دوی کوشش کوي چې داسې ولاړه هغوی ته برابر کړي چې د دوی دغه انقلاب پورته کېدل دا ختم کړي او هغه پویه او نور دغې په مقابل کې یو څه نور راولي تاسو فکر کوئ چې روسان رښتیا د افغانستان نه وځي روسان د افغانستان نه مشکله ده چې وځي ځکه د هغوی ګټې ته خطر دی که روسان د افغانستان نه وځي نو تاجکستان ازبکستان د بلخ بخارا د نورو اسلامي مالکو نه به چې هغوی په زور باندې نیولي دي یا نور مالک یې نیولي دي هغې نه به هم وځي یعنې ستاسو فکر باندې چې روسان نه وځي افغانستان نه مشکله چې وځي هغه وخت کې ځکه اوس پیژن پاره نجیب اعلان کوي چې روسان د افغانستان نه وځي خو مشاورین بې پاتې کیږي او د هغې د هند سره یا د هغه ممالک چې هغه دي سلسلتي ممالک دي کوشش کوي د هغوی خپل رابطې قایم کړي نو لکه څنګه چې اوس د جنوا دا خبرې اترې امضا شوي دي که فرضاً د پاکستان حکومت یا فرضاً نور لویدیځ هیوادونه موږ سره خپله همکاري قطع کړي نو په دې وخت کې به تاسو د یو مجاهد په صفت څه کوئ دا مجاهدینخپل جهاد جهاد به کوي نو وسله به د کوم ځای نه کیږي چې هغه خپل همکاري قطع کړي که نه مونږ د روسانو نه وسله اخیستل ده مخکې داسې کومکونه شوي دي مکمل اکمالات لرو مونږ پخوا دې نه چې زموږ سره کومکونه نه وو مونږ جهاد کوو نو مونږ سره روسانو کومک کړی یا امریکایانو زموږ سره کومک کړی یا نور مالک کومک کړی نو که روسانو وځي تاسو څومره وخت کې دا حکومت نسکورولی شي د نجیب امیسه چې یو کال کې دننه دننه نسکور شي یو کال کې دننه دننه نو اوس چې دا نجیب وایي چې زه مجاهدینو ته یې بعضې د پوستونو د خوشې کېدو دغه کړې ده چې بعضې د پوستونه مونږ ورته ورکوو که دوی دلته داخل ته راشي نو تاسو څه فکر کوئ تاسو هغوی سره ائتلافي حکومت منئ مجاهدین په هغه کې برخه نه شي اخیستلی ځکه زمونږ اسلامي جهاد چې شروع شوی دی په دې خاطر شروع شوی چې یو کمونستي دولت د منځه لرې کړو او په ځای اسلامي هیواد راشي او هغه د هغې نه مخکې ترکه او نجیب او بابرک کارمل او کارغلی دا ټول یو شی دی موږ ته برابر دی د ظاهرشاه په حیسه کې ستاسو څه نظر دی ظاهرشاه په حیسه کې چې کومه پیلن دپاره خونځي په افغانستان کې روانه ده د هغې نقشه چې خود ظاهرشاه یې ښودلې ده یعنی که فرضاً ځینې خلک داسې وایي چې د افغانستان اکثر عوام خلک د ظاهرشاه ملاتړ کوي او د ظاهرشاه ملګري دي او د وسنۍ مشرانو پسې نزي دا خبره اختیار دا اوازې دي اوازې دي یعنی حقیقت نه لري دا خبره حقیقت نه لري دا اوازې دي نو کثیر ته د زایشا پیسې کې د مجاهدینو کوم مفاد وې نو ول دروسه د امریکا د لارې نه افغانستان ته داخلي کی پوښوي افغانستان ته چې هغه څوک د افغانانو په مقابل کې د اعتماد وړ چې هغه په خپل جهاد کړی په جهاد سنگر کې ولګیتن تیر کړی یو جهاد کوي او روانه مې مخکنه جهاد کړی د افغانانو سره مکمل برخه اخستل جهاد سنگر کې هغه خلک د اعتماد وړ دي نه الله دې اعتماد وړ دي د افغانستان مجاهدینو د وسنی اتحاد په کلمه تاسو سره نظر د زمو مشران چې سره ټول شي وي اتحاد اعلان کړی دي تاسو فکر کوئ چې دا یو حقیقت دی او کنه دغه اتحاد نه لري بلکې دغه ائتلاف دی او اتحاد چې وي به ټول قومانده به ټول مجاهدینو ټول تنظیم حکومت کې یو ګډ قومانده وي یو ګډ جهاد به وي او روسانو به دې ته نه مجبور شي چې دا سیاسي حل د افغانانو سره وکړي یا دنیا په غوښمنه باسو کې په خپل باندې روسان دې وتل تاسو فکر کوئ کدا اتحاد د مشرانو څوک راته وشوران شو بیا وشو او دا ورځ بیا شو بیا وران شي نو دا د دې ضرورت نه پیدا کیږي چې دا کمانډانان خبرو کې سره اتحاد جوړ کړي د افغانستان د راتلونکي انده پاک لباندي یعنی د دې احساس نه د کیږي افغانانو سره متحد په سنگر کې یعنی تاسو دلته د نور تنظیمونو سره په اتحاد باندې جګړه کوي او تاسو کوم څه اختلاف نشته زموږ په منځ کې اختلاف نشته خلوي جګړه تاسو په شریک سره کوي بله شریک باندې کوي یو د بل سره همکاري کوي د مهمات او یا د نورو بعضی شیانو همکاري کوي سره یو بل سره مکمل همکاري نو تاسو سټینګر لري اوس پلان د پرشت تاسو سره پلان شته موږ سټینګر لري ها دا بریکورت چې کوه کمر راغلی و دلته خو په تاسو باندې تاروزونو کې خو شاکې دي زینو کې یا بمبار د کله زمونږه څلور مجاهدین په دې کې بشارت پنور رسیدل درې دوغز با یو د شال پړ دا بمونه چې نیو چولې دي ځنې خلکو چې دا د خاص خصوصیت لري نسبتا نور بمونه ته د دې خاص د خصوصیت پنه تاسو پوښیو یا سوزه پوري هغه باندې مونږ داسې پوښی شو چې کله هغه تلاس ورولې هغه بم انفلاق کوي زمونږ یو مجاهد هغه مکمل والو زاو ټیکه ټیکه پارچه پارچه شو چې د 14 دړې وزن لار دا غینې درې نیمه دړې راټول شي وي زمونږ اندازې پوري یو بل په پلانګام کې والو زول دي یو په شال خلک والو زاو دی بل دوه کسان نور دلته والو زول مونږ دا د جنوا خبرې ساس په نظر باندې څنګه دی یعنی دا د افغانانو د پرمنلو وړ دي د جنوا خبرې فقط د روسانو د امریکایانو په منځ کې خپل مسله ده چې ډی به د افغانانو ته اعتماد ولني دي مسله هغه وخت صورت کې د افغانانو د اعتبار د اعتماد ولني چې افغانان په خپل روبرو د روسانو سره کینه خبرې سره وکړي دا زمونږ اوس مشران چې حسین جن احمد شاه د موقتی حکومت رئیس په دغه من ټاکلې د مشر نو سپیسیفیک د چې دا کمانډانانو مجاهدین دا به ومن نو زه ګمان کوم چې کم خلک دغه مخالفت کوي اکثریت یې مني نو که فرزند دا حکومت داخل تر شي د افغانستان داخل ته نو مجاهدین بدوم را قدرت ولري چې فرزند کمزکه کم حکومت نه شو غزه وساتل شي مکمل کنټرول لري یعنی دا د خپل مرکزونه ساتل شي دلته مکمل ها نو تاسو خپل نوم اشرف الله اشرف الله واده لري وادلارم صوبه چاندې یو ولور دا عمر باندې څومره د دیش کلن دیش کلن او جهاد د څو وخت نه پیل کړي جهاد دا ول انقلاب نه د 15م کال نه 15م کال په کومه مېش 15م کال د حمل دا ول نه د حمل په اول کې څوک د غنو د ثور د 15م کال د حمل دا ول نه شروع کړي دي او 15م کال کې موږ تحریک چلاولې هغه وخت ته کمانډان څوک اول وخت اول وخت کې زمونږ په کمانډان عمومي پاشاو کم پاچا حزب اسلامي مليشي خالص دا خالص هغه وخت د تنظیم تنظیمو فقط یو قومي سلسله و ها او د تعلیم د څومره کړی دی تعلیم اته کاله د روسانو را سم پر خوده له اسمار بلی سکی بلی سکی نو به دینی تعلیم په دین دکړي دینی تعلیم کړه د شپږ کاله چې کم ځای کې پاکستان کې ها تاسو خوده ته د مکتبونو سره پروګرام لري مکمل پروګرام لرو یعنی تاسو جوړ کړی دلته مکتبونه پیلن فار جوړ شوی دی مګر پروګرام لرو اره سیکو مکونه در سره کیږي سیکو مکونه زما سره خپل از موږ خاص نه شوی نور تنظیمونه سره شوی دي زما سره نه شي ها یعنی دلته د خلکو مشکلات حل دي یونان ایټ مؤسسې د جرمني یونان ایټ مؤسسې هغه سیکو مکونه کړی دي ها دا د کار کروندې پیسې کې تاسو سره کومه کوي اوسه پورې خو تنظیمونه چې دي هغه خپل مجاهدین ته خپل بیا اخلي او کری خپل باندې او بعضې مجاهدین په خپلو پیسو باندې اخلي اوس مطابق خپلبي دونهکې کری. یعنی نور څوک تاسو سره په دې کله خارجي کمیټې څو مرستې نه کوي لکه تخمونو پاک لباندې یا مثال مخکې د بعضې د سرو په دا کې بعضې کومک در سره کوي یا مخکې څه کومکونه کړي دي خو هغه هم په تنظیمي سطحه باندې کړي دي، نه د عامو د عامه سطحه باندې شاندې کړي کومکونه اوسه پورې رسېدلې عامه سطحه نه دي کړي سي. نو که فرضاً افغانستان آزاد شي ته به څه غواړې چې څه وکړي؟ زه به د یو عسکر په صفت وظیفه اجرا کوم او روسان به ځغلوو تر هغې پورې چې روسان چې ووتل او افغانستان آزاد شو ته ژوندې څه به کوي؟ زه په افغانستان کې د یو عسکر په صفت وظیفه اجرا کوم. یعنې هلته به عسکر یو مجاهد عسکر به بیا به هم عسکر مکمل عسکر نو بیا خو به عسکری ته دومره ضرورت نه وي، نو بیا خو به افغانستان آزاد وي مکمل که ضرورت نه وي د عسکر همکاري به کوم دا هم ضرورت دی رهنمایي به کوم. ښه ډېره مهرباني کوم تاسو.